ورونو یوار بلوار بیا په تکرار سره وایم د معاف څخه مقصد دا دی چې د دغه اندازه نجاست سره المنز کېدلای سي دا معنا نه لري چې د هغه سره المنز مکروه هم نه دی بلکې ک نجاست پر دغه اندازه وی لري کول یې واجب دی او کلیری نسی نو المنز مکروه تحریمی وګرځي دی او ک نجاست تر دغه اندازه کم وو لري کول یې سنت دی او کلیری نسی نو المنز مکروه تنزیهی ګرځي او که تر دغه اندازې زیات وو پرولل یې فرض دی او که المنز ورسره وسی هغه المنز باطل دی په نجاست خفیفه کې د معافوالی هم دغه حکم او معنا ده پنځمه مسأله که کالی یا بدن په خفیفه نجاست سره ولړل سي که د هغه کالی یا بدن تر څلرمې حصه کم په لړل سوي و معاف دی او که پوره څلرمه حصه یا تر هغه زیات په لړل سوي و بیا نو پرولل لازم دی ورونو د دغه مسألې و تشریح ته متوجه سي مثلا که پر کالی یا بدن نجاست خفیفه ولوي دی اوس دی نو وکتل سي چې دغه نجاست پر لمن دی پر لستونې دی پر غاړه دی که پر لمن لویدلی وو نو که د لمنې تر څلرمې حصې لږ په لړل سوي و معاف دی لستونی او غاړه هم هر یو جلا جلا لباس بلل کیږي یعنی د لباس هر جز ځانته لباس بلل کیږي مثلا کمیس څو جزء دی دوه لمنې دوه لستونی غاړه ځګر دا هر یو جلا جلا لباس دی او د هر یو څلرمه د هغه لباس څلرمه بلل کیږي د غرنګ کپ نجاست خفیفه سره بدن ولړل سي ودی کتل سي چې دغه نجاست پر لاس دی پر پښه دی پر نس دی پر ملا دی که پر لاس وو او د لاس تر څلرمې حصې کم وو معاف دی مقصد دا چې د بدن هر اندام جلا جلا اعتبار لري چې دغه نجاست خفیفه به د هغه اندام تر څلرمې حصې کم وي نو د معاف حکم پر کیږي نه دا چې د ټوله بدن یا ټوله کالی تر څلرمې حصې به کم وي او د نجاست خفیفه دغه د معافی حکم فقط په لباس او بدن کې دی نه د اوبو او یا نورو بهیدونکو شیانو دپاره د اوبو یا نورو بهیدونکو شیانو په متعلق د نجاست خفیفه هیڅ اندازه نه د معاف که لږ نجاست ورولویږي ټوله اوبه په مردارېږي او دا فرق نه لري چې دا نجاست خفیفه دی که غلیزه شپږمه مسأله که په اوبو کې نجاست غلیزه ولویدی اوبه هم نجاست غلیزه بلل کیږي او که نجاست خفیفه ورولویدی بیا نو نجاست خفیفه بلل کیږي دا فرق نه لري چې نجاست لږ دی که ډیر اوومه مسأله که په مردارو غړو کالی غوړ سو او ټپلې د لاس تر ورغوي کم و خو بیا په ورسته کې نور نشر وکړي او ټپله لو او زیات سو نو تر کومه وخت چې ټپله کوچنی او کمه و معاف و او کم وخت چې لوز و نو یې پرولل لازم دی اتمه مسأله د ماهی مچ غوماش او شپږ وینه نه د مردار نهمه مسأله که وکالو یا بدن ته د ستونو د سرو پر اندازه بولی ور وغورځیدلې معاف دی لسمه مسأله که کالی یا بدن مردار سو د هغه نجاست لري کول او پرولل لازم دی دا فرق نه لري چې دغه نجاست په یو وار پرولل سره استکیږي یا په څو واره پرولل سره کچیر د نجاست ذات د پرولل په واسطه استسو مګر اثر او رنگ پاتو پروا نه لري یو لسمه مسأله که کالی په هغه نجاست سره مردار سو چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه بولی شراب او مرداري اوبه په درې واره پرولولو او نستېجولو سره پاکیږي دولسمه مسأله که نجاست پر داسې شي توی سو چې نه نستېجل کیږي لکه غالی لوی فرشونه او داسې نور شیان د هغو د پاکولو طریقه دا ده چې هغه شی دي پریمینځي او بیا دې پریږدي تر څو چې د اوبو څاڅکي یې ودرېږي درې واره دې دغه کار تکرار کړي نو هغه شی پاک سو خو ځینې علمای کرام د دغه شی د پاکولو د پاره د ډیرو اوبو تویول هم د دوی پاکوالی پرازي یعنی دونه اوبه پر تویوا چې ډیری پر توی سي لکه تر وچی وزي څو واره نو وای پاک دی دا ننیدلو ته د اوبو وسسیدلو ته او د ساتکو و درېدلو ته ضرورت نست در لسمه مسئله هر هغه شی چې پاک او بهدون کی وی لکه سرکه عرق ګلاب او داس نور نجاست حقیقی په پا پاکیش بیل شیدو غړو او نور داس غړو شیانو څخه چې چربی ولري سوار لسمه مسئله کمنی پر بدن یا کالو تویس و او وجس و پا مشولو پاکیج او پا مشولو او گرولو پاکیج او کلانده یا لکه بولی داس نری و بیل او بو پریولولو نپاکیج پنزلسم مسئله کبوتون چپلکی یا موزه پا نجاست ولرسوی او داغ نجاست وجسو نو دی پمزک پوری شو مشلسی یعنی وگرولسی چه داغ نجاست تویسی او اثری ایستسی نو داغ شیان پاکیج مگر کبیا نجاست نرم او ویلی وو لکبولی شراب وینه او نور داسی شیان بیانو بیل پریولولو نپاکیج شپاره سم مساله که اندار چاره چاقو او د دوی په مثل سره نور شیان نجس و تو واره دی پمزک پوری ومشل سی پاکیج پا دی شرط چه داغ شیان نقشی نوی زکه په هغه نقش کې د نن نجاست پاتې کیږي نو باید پرېولل سي ولسمه مسأله کم زکه په نجاست ولړل سو او بیا د مر په واسطه وچسو او د هغه نجاست بوی او تعفن نو پر پاته زکه پاکه ده او المنز پر وادي خو تیمم نه دی پروا ورونو هر ډبره او خشته چې په دغه زکه کې یو څه شخوي د هغه هم دغه حکم دی اتلسمه مسأله هر هغه ډبري او خشتي چې د مزکی پر مخ پرتی وي کنه جسسي بیل پرولولو نه پاکیږي نو د سمه مساله چاړه او چاقو یا نور د اوس په نشیان کنه جسسي او په اور کې واچول سي پاکیږي شلمه مساله کده مردار او خاور څخه کوزه یا کاسه جوړ سي او په کوره کې پاخه کړ سي پاک دي یوشتمه مساله عسل شیدې او غوړی کده یو مردار شي په لویدولو سره نجس سي نو دې د دغه عسل شیدو یا غوړو پر اندازه او به ورواچول سي او تر هغو دې ویشول سي چې دغه او به وچیږي دغه کار دې درې واره وکي هغه شی پاکیږي دویشتمه مساله که یو ټوکر یا کالی په مردار رنگ سره رنگ کړ سي باید تر هغو پورې پرېول سي چې خالصي صافي او بدني راوځي دغه وخت نو هغه ټکر یا کالی پاک دي درويشتمه مسأله د مردار او نجس شي اور دود او اره پاک دي څلورويشتمه مسأله که یو چاپ شي پرېولي او بیا پر مردارم ځکه لسی پشه ولاړ سي او د پښو د لوندوالي اثر یې هم پر مځکه پاتې سي پشې نه مرداریږي مگر هو کې خاوري یا خټي د د د پښو د لوندوالي په خاطر د د پښو پورې ومشته بیا یې پښې مرداریږي پنځوشتمه مسله د یوې کمبلې غالی یا فرش که یو کنج مردار سي او نور پاک وي نو پر هغه کنج یا طرف چې نجاست نه وي ورسېدلی لمونځ روا دی شپږوشتمه مسله که یو څوک پر مردار فرش ویدوسو خولای وکړه او په هغه خوله سره بدن او کالی لاندسوه کالی او بدن یې پاک دي مگر هو کې هغه نجاست پر لباس یا بدن ولیدل سو بیا نو مردار بلل کیږي او وشتمه مسله که یو څوک په مردارو نکروزو لاس او پښې سره کې لاس او پښې دي درې واره پریمینځي پاکیږي که څه هم د نکروزو رنگ او اثر پاتې وي او که په مردارو رنجو سترګې تورې کې تر څو چې رنجې تر سترګو د باندې راون نوزي پرېولل یې نه دي لازم اتوشتمه مسله که مردار روغن په سر پورې ومشل سي په درې واره پرېولولو سره پاکیږي نوشتمه مسله که سپی په وچو اوړو کې اوربز ووهي تر هر ځایه چې د سپی د ناړو رطوبت او لوندوالی رسېدلی وي هغه دې وغورځول سي نور پاک دي او کې پلندو اخشلو وړو کې خوله ووهل هغه د سپی د خولې وهلو ځای دي وغورځول سي نور پاک دي دیرشمه مسأله د سپی د خولې ناړې مرداري دي نه د سپی بدن نو که سپی خپل ځان د یو چا په کالو یا بدن پورې ومشي که څه هم دغه سپی لوندوي کالی یا بدن نه په مرداریږي مگر هو که د سپی پر بدن ظاهري نجاست پروت وو بیا نو کالی او بدن د هغه نجاست په واسطه مرداریږي یو دیرشمه مسأله پس له استنجا د باد خارجېدل کالی نه مرداروي که څه هم د استنجا ځای لوند وي. دوه دیرشمه مسله، که مردار لوند کالی ونیستېژل سي او بیا په نورو پاکو کالو کې کښېښول سي، اوس نو که په بل وار نیستېژلو سره بیا د دغه لانده کالي څخه اوبه وڅڅېدې، نو هغه پاک کالی په مردارېږي، او که په نیستېژلو سره اوبه ونه څڅېدې خلاص په لوند سو، بیا هم هغه پاک کالی نجس دی. او که د دغه مردار کالي څخه په نیستېژلو سره نه اوبه وڅڅېدې او نه لاس په لوند سو، نو پروا نه لري، هغه پاک کالی پاک دی. درو دیرشمه مساله، که د یوې تختې یو طرف نجس و، د لرګي تخته ده، یو طرف یې نجس و او بل طرف یې پاک و، نو دې وکتل سي که تخته دونه پنډه وه چې پر مابین دوه ځایه کېدلی سوای، نو یې پر هغه پاک طرف لمونځ روا دی، او که دونه نری وه چې پر مابین نه دوه ځایه کېده، نو لمونځ نه دی پر روا. څلور دیرشمه مسئله، که یو پټو شال یا پوړنی دوه لایه او غبرګ وه، او یو لایه مردار سو، که دغه دوه لایه یو د بل سره نه وګنډل سوي، نو پر هغه پاک لایه لمونځ روا دی، او که یو د بل سره ګنډل سوي و بیا لمونځ نه دی پر روا. ورونو، اوس به د استنجا بیان او احکام درته وړاندې کوم. د بیت الخلا تر تک د مخه باید هغه انګشتری تعویز یا بل داسې شی چې د قران مجید آیات یا د الله عزوجل نوم پر لیکل سوی وي د ځان څخه لري او استکړه سي، او بیا تر ننه وتلو د مخه دغه دعا ووایي: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او بیت الخلا اول چپپشا ورننه باسي، او دراوتلو په وخت کې اول راستپشا راوباسي. کم وخت چې د رفع الحاجت څخه فارغ سو او د بیت الخلا څخه راوځي، دا دعا به وای: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. پښتنه، هغه کم ځایونه دي چې هلته غائط او بول کول منع دي؟ جواب: په مسجد کې، د عیدګاه په شاوخوا کې، په هدیره کې او اوبو کې، که ولاړې وي که بهیږي، حتی د څا او د حوض پر شاوخوا، پلار کې، د غسل او اوداسه په ځای کې، تر میوادار درخت لاندې، تر هغه درخت لاندې چې خلق یې وسایت کښینی، د غرنګ د باد و طرف ته بولی کول، د مځکې په غارو کې بولی کول، په ولاړې بولی کول، او د کښتۍ څخه ولوړ ځای ته بولی کول، دا ټول منع دي. پوښتنه، هغه کم کارونه دي چې د قضای حاجت او بولو کولو په وخت کې باید ونه کړ سي، بد او مکروه دي؟ جواب: د غایت او بولو کولو په وخت کې دغه راتلونکي کارونه منع او بد. تر ټولو د مخ خو به دا ووایم چې باید لږ سر سړی و بیت الخلا ته ولاړ نه سي. او بیا نو خبرې کول په بیت الخلا کې ډېر ځنډ کول بې له ضرورته و غایتو بولو او خپل عورت ته کتل، د بولو په ځای لاس وهل، چپه او راسته طرف ته یعنی شاوخوا په تکرار سره کتل، و قبلې ته مخ او شا ګرځول، د غرنګ لمر او سپوږمۍ ته یا د باد و طرف ته مخ کول، دا ټول منع دي. کم وخت چې انسان د قضاء الحاجت او بولو کولو څخه فارغ سو، باید استنجا ووهي. استنجا وهل سنت دي، او د استنجا د پاره ډبره، لوټه، کودر کی او نور دغه شیان استعمالیږي. د نجاست دراوتلو ځای به تر هغو په دغه شیانو موږي چې پاکیږي. اوومه مسئله، که نجاست دراوتلو تر ځای تجاوز او تیری نو کړي، یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت کوي، مگر د اوبو د وجود سره یوازې په لوټه استنجا وهل د نظافت او پاکۍ څخه مخالف دي، حتی طبیعت یې هم نه قبلوي. یعنی په اوبو هم باید استنجا ووهل سي، او که اوبه نه وي، بیا نو یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل مجبوریت دی. دوهمه مسئله، که نجاست د راوتلو تر ځای تجاوز وکړي، بیا نو په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت نه کوي، بلکې د اوبو استعمالول واجب او ضروری دي. درېمه مسئله، استنجا باید په داسې ځای کې ووهل سي چې د خلقو د دید او لیدلو څخه لري وي. اول باید دواړه لاسونه تر بندو پورې پریمینځي او بیا تر هغو استنجا ووهي چې د ده یقین سي چې اوس نو پاک سوم. که یو څوک وسواسي او سودایي و د هغه د پاره درې یا اووه واره پرېولل د اطمینان سره کافي دي. څلورمه مسأله، که یوې ښځې ته داسې ځای نور پیدا کېدی چې د خلقو د لیدلو څخه دې لرې وي نو دې استنجا نه وهي، بې له استنجا دې لمونځ ادا کړي. پنځمه مسأله، په مردارو شیانو، د خوړلو په شیانو، په هډوکي، په سکرو، په سیشه، په راسته لاس، په کاغذ استنجا وهل منع او مکروه تحریمي دي. کاغذ دا کاغذ تشناب نه یادوم، بلکې هغه د لیکنې کاغذ. شپږمه مسأله، د قضای حاجت په وخت کې د لوی او کوچنی د پاره مخ یا شا و قبلې ته کول منع دي. اوومه مسأله، د استنجا څخه په پاتو اوبو او دست تازه کول روا دي. د غرنګ د اوداسه څخه په پاتو اوبو استنجا وهل روا دي. محترم ورونو، اگر چې د اوداسه، غسل، اوبو یعنی په مجموعي شکل سره د طهارت مسائل خورا ډیر دي، خو زما په ګمان په عامو حالاتو کې د ضرورت پر اندازه د غونه مسائل بیانول کفایت کوي. او اوس به د لمانځه په مسائلو شروع وکړو. نو اول لمونځ او د لمانځه د ادا کولو طریقه. مګر د مخه تر دې چې د لمانځه فقهي او ظاهري مسائل بیان کم، اول به د لمانځه د مقام او د خشوع په متعلق یو څه خبرې وکړو. ورونو، د الله عز وجل په حضور لمونځ ډیر لوړ مقام او درجه لري. لمونځ د اسلام په پنځو بناوو کې پس له شهادت څخه د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هغه عظیم بلکې اعظم رکن دی. لمونځ د اسلام عمود دی. الله عز وجل په خپل مقدس کلام قران مجید کې په کرات او مرات لمانځه په ادا کولو سره امر کړی یو. لمونز پر هر عاقل او بالغ مسلمان که نروی که شده فرض عین دی. که څوک د لمانځه د فرضیات څخه منکر سی هغه د ملت الاسلام څخه خارج او وتلی دی. لمونز تر بل هر عبادت د الله عز وجل په حضور عزیز او محبوب دی. الله عز وجل پنځه وخت لمونز پر خپلو بندگانو فرض کړی دی چې د هغه په ادا کولو سره ډیر ثواب او درجه حاصلیږي او ده هغه پرېښول شدیده او کبیره گناه ده. حتی ځینی علمای کافر بولی. په حدیث شریف کې راغلی دی، هر هغه څوک چې ښه او دست تازه کی او په پاری غزړه سره لمونځ ادا کی د قیامت په ورځ به الله عز وجل ټول کوچنی گناهونه ور معاف کی او جنت ته به داخل کی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، الصلاه عماد الدین، لمونځ د دین عمود دی. نو هر چا چې لمونځ په ښه طریقه سره ادا کوي هغه خپل دین محفوظ او مستحکم کوي. او هر هغه څوک چې دغه عمود خراب او ویران کوي خپل دین یې برباد او ویران کوي. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ پس له توحید او عقیدې څخه اوله پوښتنه اول حساب د لمانځه دی. د قیامت په ورځ به د لمونځ کوونکي ټول اندامونه د لمر په مثل ځلیږي او بې لمانځه به د دغه لوی نعمت څخه محرومه وي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لمونځ کوونکي به د قیامت په ورځ د انبیا، شهدا او صالحینو سره حشر کیږي او بې لمانځه به د فرعون، هامان او قارون سره حشر کیږي. د لمانځه ادا کول پر هر چا فرض او ضروری دي، بېله لیونی او کوچنی. مګر هو، کم وخت چې اولاد وکلن سو پر مور او پلار یې دا لازمه ده چې د لمانځه په ادا کولو سره یې امر کړي او پر لمانځه یې عادت کړي. او که اولاد په لس کلنۍ کې لمونځ پرېږدي باید تعجب کړی سي، سپک او لږ ووهل سي. د لمانځه په ادا کولو کې دونه تاکید سوی دی که چا په ولاړې د ادا کولو قدرت نه درلودی باید په ناسته سره یې ادا کړي. او که په ناسته سره هم نسوای کولای بیا دې نو پریوزي او د سر په اشاره سره د لمونځ ادا کړي. ورونو، په ټولو عبادتو کې څونه چې لمونځ ډیر مهم او د لوړې درجې عبادت دی بل هیڅ عبادت داسې نه دی دا ولی دا هغه دلیل دا دی چې په لمانځه کې د مسلمانۍ ټوله بناوي او نور عبادتونه شامل او داخل دي یعنی هر هغه عبادت چې په اسلام کې جلا جلا سته هغه ټوله په لمانځه کې سره جمع سوي دي مثلا روژه چې ځانته مستقل عبادت دی په روژه کې د درو شیانو څخه منع ده لکه خوړل چشل جماع کول مګر په لمانځه کې پر دغه درو شیانو سربیره د نورو کارو څخه هم منع سته نه د چا سره خبرې کولای سي نه یوې خوا او بلې خوا ته کتلای سي نه د راغلي میلمه سره ستړی مسې کولای سي او نه د حال پوښتنه کولای سي نه خرید او فروش کولای سي نو په لمانځه کې تر روژې ډېر امساک او ممانعتونه موجود سوه دغه رنګه زکات چې ځان ته خاص عبادت دی په هغه کې څو ژوندي فقیرانو ته مال او راحت ورکوي خو په لمانځه کې و ټول امت مسلمه ته که مړ وي که ژوندی که نر وي که ښځه که لرې وي که نږدې کې پیژنې کې نه پیژنې دعا کوي راحت ورسوي دا چې ته د لمانځه په آخر کې وایه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یعنی الهي و ټول مسلمانانو ته بخښنه وکړي دا خیر تر زکات عام سو او بل حج په حج کې حاجی پر کعبه شریفه تواب کوي خو په لبانځه کې ستا مخ و کعبه شریفه ته دی په حج کې که احرام او اعلان ستا په لبانځه کې تحریم او تحلیل ستا تر دې لا هم زیات په حج کې که کعبه مقصد ده په لبانځه کې صاحب کعبه مقصد دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا قام الى الصلاه رفع الله الحجاب بينه وبين وجهه الكريم يعني كم وخت بنده ولمانځته ور ولارسي الله عز وجل ده او خپل د ما بین څخه پرده پورته کی او بل جهاد جهاد د ځان لپاره خاص عبادت دی په لمانځه کې دغه جهاد همسته د المنسکون کې د طرفه د نفس او شیطان سره جهاد کیږي دا هغه شیطان سره چې په قوت او په چمو کې تر ټولو دشمنانو لوړ او قوی دی او د همدې سبب رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د نفس او شیطان سره جهاد جهاد اکبر بلل دی که په جهاد اصغر سره د الله عزوجل د مزکی څخه د فساد استکیدل مقصد وي او د الله عزوجل د دین نشرول مقصد وي خو په جهاد اکبر سره د زړم ځکه چې یوازې او یوازې د الله عزوجل د یاد او ذکر ځای دی د نفس او شیطان د شر او وسوسو څخه ساتل کیږي او په لمانځه سره د زړم ځکه د الله عزوجل په انوارو او تجلو سره آبادیږي په جهاد اصغر سره که پر یو ملک قبضه قائمیږي خو په جهاد اکبر سره پر اتل زر عالمه تسلط حاصلیږي شاعر وای رکعتی را که هست از دل و جان ملکی 18000 عالم ده یعنی هغه یو رکعت المنت چې په پاریغه زړه او پاک روح سره ادا کیږي د اتل زر عالمو پاچهی و بوله مولانا روم علیه الرحمه وای مالک الملک است هر کس کی سر نهد به جهانی خاک صد ملکش دهد یعنی هر هغه څوک چې سر و الله عزوجل ته پر سجده کشیر دی هغه د پاچهی خاوند دی الله عزوجل هغه لره به له دغه خاکی دنیا څخه نور سل پاچهی ورکوي چې د جنت ملک او جایدادونه دي ورون پر دې ټول عبادتو سربیره په لمانځه کې د قران مجید تلاوت تسبیح تحمید تحلیل درود ویل او نور عبادتونه موجود دي اوس نو چې دا در معلومه سو چې پس له ایمان تر ټول عبادتو ډیر ښه او بهترین عبادت لمونځ دی او دا هم در معلومه سو چې په لمانځه کې نور ټول عبادتونه یو ځای سوي او جمع سوي دي نو لمونځ باید په پوره غور او پاملرنه سره ادا سي چ اول باید دلمانځه او اوداسه ظاهری او فقهی مسائل ټول پر ځای او صحیح وي دوهم باید المنذ په خشوع حضور قلب او باطنی خبرتیا سره ادا کړی سي یو څوک به وایي حضور قلب او خشوع چشته ویل کیږي ورونو حضور د هغه حضور وهغه خبرتیا او پوهیدلو ته وایي چې د مسلمان په زړه کې د خپل رب هیبت او عظمت کبریا او لوی پیداسي نو وخپل رب ته په صادق او مخلص زړه سره ودرېږي او الهیات په پوره هیبت او تعظیم محبت او صداقت سره پر ځای کی چې دغه حالت او کیفیت د لمانځه مقصد او هدف دی. الله عز وجل فرمایي اقیم الصلاة لذکری، یعنی زما د یاد په خاطر لمونځ ادا کوه چې د یاد او یادولو څخه د غفلت استکیده مقصد دی. نو د دې آیات شریف څخه مقصد داسو چې د ځان څخه غفلت استکه او لمونځ ادا کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای ان الرجل يشيب عارضاه وما اكمل لله صلاة، قال كيف ذلك؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها واقباله على الله فيها. يعني یو سړی په اسلام کې سپنجری سي او یو منځه په پوره ډول سره د الله عز وجل د پاره نوی ادا کړی. خلق ویل څنګه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل هغه چې خشوع تواضع او الله عز وجل ته توجه په دغه خپل منځ کې نه پوره کوي، یعنی هر هغه منځ چې بلا خشوع تواضع او توجه اداسي، یعنی چې دا فکر ونه لري چې زه د الله عز وجل په حضور کې ولاړ یم، نو هغه منځ پر منځ نه دی حساب. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای منکم من یصلی الصلاه کامله ومنكم من يصلي صلاة النصف والربع والخمسة حتى يبلغ العشر. يعني ستاسي سخزيني كسان داسي دي چه پورا المنز ادا كوي او زيني داسي دي چه نم المنز ادا كوي او زيني سلرم حساد المنز ادا كوي او زيني پنزم تر داسي اندازه چه تر لسيم پوري رسيش. نو دا دي حدیث شریف څخه هم دا معلوم اسوا چه دا المنز سواب او قبل يدل ده خشوع او حضور قلب پر اندازه دي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای هر هغه څوک چې داسې د برکات المنذ ادا کی چې په هغه کې دنیوي وسوسه او اندیشنې نه وي، الله عز وجل به د هغه د مخنی او رستنی ګناهونه ور معاف کی. او په بل روایت کې راغلی دي هر شی چې د الله عز وجل څخه وغواړي هغه به ورکی. یو څوک پوښتنه کوي چې زه څنګه داسې لمونځ ادا کولای سم چې په هغه کې د دنیوي وسوسې او تشویشونه نه وي، په پوره خشوع او حضور قلب سره دې ادا کم. دا هغه په جواب کې وایم لمونځ کوونکي پر څلور قسمه دي: اول عوام، دوهم خواص، دریم اخص الخواص، څلورم مقربین. خو زه به هغه طریقه درته بیان کم چې د هغه په عملي کولو سره عام خلک هغه چې په دنیوي مصروفیتو او خیالاتو ډیر مشغول او مبتلا دي وکولای سي چې خپل منځونه په خشوع او حضور قلب سره ادا کړي. ورون دا خو درته معلومه سوه چې المنذ داس یو عبادت دی چې نور ټول عبادتونه پکې موجود دي، چې د هغو د جملې څخه د جهاد عبادت هم په المنذ کې موجود و. نو د عامو خلقو په المنذ کې د نفس او شیطان سره جهاد موجود دي چې دغه نفس او شیطان په لمانځه کې د وسوسو او اندیشنو سبب ګرځي. نو کوم وخت چې یو لمونځ کوونکی د لمانځه د ادا کولو اراده وکړي، اول باید دغه جهاد د پاره اسلامي لباس او اسلامي اسلحه په ښه غور سره آماده کړي. یو څوک بوای اسلامي لباس او اسلامي اسلحه څه شي دي؟ ورونو اسلامي لباس اولا د ژیر پرېښول دي، لکه څنګه چې د اشعه اللمعات په کتاب کې ذکر شوی دي، او د یوې قبضې پر اندازه د ژیر پرېښول واجب دي. دوهم د سر ریشتان یا به ټوله خرول سوي یا ماشین سوي وي، یا به د ټوله سر ریشتان د څونو پر قسم د غوژو تر نرمۍ پورې وي. د سر داسې جوړول لکه چې د نن ورځې موډ دی، دا به هیڅ کله نه وي. دریم د نر د پاره پایڅې یا کمیس به تر بجلکو لوړ وي. څلورم ورېښمین کالی به نوی اغوستی، البته دا د نر د پاره. او ښځه به د لمانځه د پاره داسې لباس اغوندي چې په هغه کې بدن یا د سر ریشتان نه شي ښکاره. نو که یو چا دغه شرعي او اسلامي لباس نو اغوستی، د هغه د پاره په دغه جنگ او جهاد کې د دشمن د حملو څخه د ځان ساتل ډیر مشکل دي، ځکه چې هغه د شروع څخه لا مخالف لباس اغوستی دی، په شیطانی ډله کې داخل شوی دی، نو به خود د جنگ خساره قبلوي. لکه څنګه چې الله عز وجل فرمایي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی خبر اوسی بشکه چې د شیطان ډله د شیطان تابعین دوی دي تاوانیان په دغه شرعي او اسلامي لباس کې د الله خاصه توجه ودته وي چې دغه الهي توجه د د کومک نصرت او لوړتیا سبب ګرځي لکه څنګه چې الله عز وجل فرمایي الا ان حزب الله هم المفلحون یعنی خبر اوسی بشکه چې د الله جل جلاله ډله هم دوی دي کامیاب ورونو دغه د لباس او شکل و تغیر ته په عادي او معمولی نظر سره مګوري ځکه اولین شی چې د قهر یا مهرباني سبب ګرځي او د اقبال یا اعراض باعث ګرځي هغه دغه شکل او لباس دی. دا خو د جهاد لپاره اسلامي لباس او د دغه جهاد لپاره اسلامي اسلحه چې ده د مؤمن او مسلمان اسلحه او دست دی. لکه څنګه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي الوضوء سلاح المؤمنين يعني اودس د مؤمنانو اسلحه ده. علما کرام وايي څونه چې اودس شوي پر هغه اندازه لمونځ شوي ورونو د اوداس تر تازه کولو د مخه د اوداس پر وچېدو ډېر فهم کوي. د لمانځه او اوداس د نصح توب د پاره اول قدم د اوداس د نو وچولو څخه را شروع کیږي او زبینم چې ډېر ځوانان دا اوداسه په وچولو کې بے پروا دي. کم وخت چې مونږ کوون کې په اسلامي لباس او اسلامي اسلحه سره ځان سنبال او آماده کی نو د ټول مونږ د جهاد میدان او ځان د مجاهد وبولي. نفس او شیطان د ځان دشمن او مقابل وبولي او دا هم باید په خیال او تصور کې وي چې الله عز وجل د دغه جهاد او معرکه لدونکو دی. بیا دې نو په دغه فکر او تصور الله اکبر وای او په منځ شروع کی او دا یې باید په فکر کې وي چې زما رب زما خالق زما مالک او بادار اوس و ماته په خاص نظر سره ګوري چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه مبارک قول معنا ده چې فرمایي فان لم تکن تراه فانه يراك یعنی کته خپل رب نوینه دی عز وجل دی ویني کدی په دغه تصور کې یو لږ مزاحم یعنی بل چرت او فکر درته پیدا سو فورا هغه قطع کوه او بیرته په دغه تصور مشغولېږه. ان شاء الله تعالی په دغه تصور سره به دي نورې دنیوي وسوسې او اندیشنې لرې شي. ټول المنفج صحیح او د کیفیت سره وي ان شاء الله تعالی د دغه سلمانځه په ادا کولو سره به د ډیر اجر او ثواب مستحق وګرځي. فنزهة المجالس کې لیکل دي کوم وخت چې د لمانځه د ادا کولو حکم نازل سو ابلیس علیه اللعنه په زور یو دغه ما ډکه چغه وکړه چې د هغه په واسطه د ټول لشکر پر درا ټول سو. ابلیس د لمانځه د نازلېدو خبر ورته وایي شیطانان ویل شه د دغه لمانځه د پاره صحیله او چم کول پکار دي. ابلیس ویل تر کومه ځایه چې مو په واسه پوراوي خلق د لمانځه څخه منع کوي او په یو داسې کاروبار یې مشغولوي چې د هغه په واسطه د لمانځه په اول وخت کې د لمانځه د ادا کولو فرصت او مهلت نکی پیدا ځکه الهي رحمت د لمانځه په اول وخت کې نازلیږي. شیطانان ویل که موږ پر دغه کار نسو کامیابه نو بیا به څه کوو یعنی سړی نسو مشغوله او لمانځه ته ولاړ سو نو بیا چاره څه ده. ابلیس ویل کم وخت چې د بنی آدم څخه یو څوک پر لمانځه ودرېږي ستاسې څخه د څلور نفره د هغه پر شاوخوا ورته ودرېږي. د راسته طرف شیطان دی ورته وایي لږ راسته طرف ته وګوره د چپه طرف شیطان دی خپل ځان ته متوجه کوي د غرنګ دی د لوړ او کښته طرف شیطانان خپل طرف ته رابولي او د جرجر لمانځه ادا کولو وسوسه دی په زړه کې ور اچوي. که پر دغه سربیره هغه ستاسي و طرف ته توجه و نه کړ او پر لپسې په خپل مانزه مشغوله وو نو هغه ته د اول مانزه په مقابل کې د څلورو سول منزو ثواب لیکل کیږي. کم وخت چې دغه مجاهد دغه المنسکون کې مجاهد په صحیح ډول المنز ادا کی پس له هغه څخه چې پر خپل دشمن یې بری حاصل کی او د خپل رب د طرفه د ټول ګناهونه ور وبخښل سو او د څلورو سول منزو اجر او ثواب یې حاصل کی د رخصتی د سلام سره رخصت کړی سي ورون دا خو موږ و دغه منسکون کې مجاهد ته په اجمالی ډول سره د جهاد طریقه ور وښول اوس په دلمانځه د هر رکن حالات په تفصیل سره ور وښول سي چې په هر حالت کې د دشمن د حملې څخه محفوظ او ساتلی وي. دغه منسکون کې تر هر څه د مخه باید د خپل رب د عبادت نیت وکړي. کم وخت چې لاسونه وغوښته وړي باید دای په خیال کې وي تر اوسه چې د لعین شیطان او شریر نفس د خطای استولو په واسطه زه په کوم ګناهو مبتلا وم د هغو ټولو څخه بیزاره او توبګاره دا به نیت وي لکه د واقعي او تاکیدي توبې پر قسم چې لاسونه پر غوږو ایږدي نو په دغه خیال دی د لمانځه په شروع کې د ګناهو څخه پاکوالی حاصل کی ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای التائب من الذنب کمل لا ذنب له یعنی توبه کوونکی د ګناهو څخه داسې پاکیږي لکه هغه څوک چې ګنای نه وکړي نو اوس چې د ګناهو څخه پاک سو د تکبیر په ویلو سره دی د جنگ او معرکه او میدان ته ورداخل سي الله اکبر او د قراءت ویلو په وخت کې دا تصور کوي چې زما قران ویل الله عز وجل اوري نو کوم وخت چې الله جل جلاله اوریدونکی سو نو دا ضروری ده چې د قران مجید پر صحیح ویلو کوشش وسی او مسلمان باید کم از کم د دغه کوچنیو سورته معنا هم تر یو اندازې پورې زده کړي ولی که څوک د خپل قراءت په معنا نسی پو دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې و پاچا ته عریضه ورپیش کی او دی نوی خبر چې زما په عریضه کې څه لیکلی دي نو کوم وخت چې قراءت ویونکی د خپل قراءت په معنا پوسو نو څه پیښیږي د ترغیب پر آیاتو د بیرې کیفیت ورته پیښیږي او د ترغیب په آیاتو امیدواره او خوشحالیږي او د احکامو د آیاتو په ویلو د تسلیم پر قسم سر کښته کوي چې د دغه تسلیمۍ پوره ثبوت جسمن او قلبن په رکوع کې معلومیږي مقصد دا چې د هر آیات د معنا څخه فرحت او خوشحالي حاصله وه او دا تصور کوه چې زه د چا په حضور ولاړم او مناجات ورسره کوم دغه تصور او خیالات لمونځ کوونکی نه پرېږدي چې بل شي ته دې متوجه سي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي لو علم المصلي مع من يناجي ما التفت یعنی که لمونځ کوونکی په دې پوسی چې د چا سره مناجات کوم هیڅ کله به بل طرف ته ونه ګوري او د رکوع په وخت کې لمونځ کوونکی باید الله عز وجل د عظمت خیال او تصور وکي هغه الله چې د هغه د پاره خپل ملا کژه کړی ده او په خلص سره هم وایي سبحان ربي العظيم پاکي دي هغه زما عظیم رب لروي پاتس و سجده سبحان الله سجده د مسلمانانو د پاره څونه لوی نعمت دی چې د ګناهو د معافی سبب او د درجو د لوړوالي باعث ګرځي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عليك بها خطيئة رواه مشكات يعني تخاص دا الله جل جلاله دا پار يوا سجدا نكوي مگر الله عز وجل ده غي سجدة بسبب ستا درجه ترلودوي او ده غي سجدة بسبب ستا طول خطاوي استكوي امام مسلم د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل کوم وخت چې ابن ادم په قران مجید کې د سجده آیات تلاوت کوي او بیا سجده وکي نو لعن شیطان په جړا د دڅخه لري سي او وای ډیر افسوس انسان چې په سجده سره امر کړسو د سجده وکړه نو د ځای جنت سو او زه په سجده سره امر کړسوم ما سرکشي وکړه نو زما ځای دوزخ ورون انسان باید د سجده په وخت کې د خپل ذلت او عبودیت تصور وکي او د خپل رب د عزت او جلالت تصور وکي او په خلص رواي سبحان ربي الاعلى پاکي دي هغه زما اعلى لوړ رب لروي مگر افسوس سر افسوس دي مگر افسوس زر افسوس دی د زینو هغه مسلمانانو پر حال وی چې د غفلت او جهالت د دنیوي لذت او معیشت په خاطر د سجده د عظیم نعمت څخه به برخي او محروم دي یو بزرگوار شاعر وایي شیطان هزار مرتبه بهتر زبی نماز شیطان هزار مرتبه بهتر زبی نماز او سجده به پیش آدم و این پیش حق نکرد رونو شیطان و آدم علیه السلام ته په سجده کولو سره امر کړسو د نافرمانی وکړه د الله عزوجل د دربار څخه وشړل سو او ابدی دوزخ سو او موږ چې الله عز وجل امر کړیو چې ود جل جلاله ته سجدا وکو او موږ نافرمانی وکو نو خود شیطان تر موږ به تر چې دا د هغه شعر ترجمه و. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وای موږ د هیڅ کار پریښول د کوپر و طرف ته دون رجوع نه بلل لکه څونه چې مو د لمانځه پریښول و کوپر ته نږدې او رجوع بلل ذکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر یعنی کچا په قصر المنذ پریښاوه هغه و کفر ته ورنږدې سو. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای که یو څوک د فرض لمانځه ساتنه وکي یعنی پر وخت او صحیح ادا کی هغه لره به د قامت په ورځ نور حجت او نجات وي او که څوک د لمانځه ساتنه نه کوي هغه لره به نه نور نه برهان او نه نجات وي او هغه به په دوزخ کې د فرعون حامان قارون او ابی ابن خلف سره وي. رواه احمد و دارمی. یو څوک به پوښتنه کوي چې آیا داسې یو معیار او علامه سته چې د هغه په واسطه عامو خلقو ته داور معلومه سي چې زموږ منځونه قبول سوي دي او زموږ رب زموږ څخه راضي دي که یا؟ د هغو په جواب کې وایم هو، د هغو د پاره معیار او علامه دا ده که لمونځ کوونکی د فحشا او منکر څخه منع سو د هغو لمونځ قبول او رب عز وجل ځینې راضي دي لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني بشك چې المنذ كون کې د فحشاء او منکر بده کارو څخه منع کوي او که یو څوک د مانزه د ادا کولو سره سره د فحشاء او منکر څخه منع نسو نو هغه دې پوسی چې زما المنذ نه دی قبول او د مانزه د نه قبل یدو علت په خپل د المنذ كون کې د طرفه څخه وي لکه څنګه چې په حدیث شریف کې فرمایي کوم وخت چې لمونځ کوونکی خپل لمونځ ضایع کړي یعنی صحیح او داس نتازه کوي او په لمانځه کې رکوع او سجده په صحیح ډول سره نه ادا کوي نو لمونځ وایي الله دې تا داسې ضایع کړي لکه زه چې دې ضایع کړم او هغه لمونځ یو تاریکي سي د اسمان په دروازو کې ودرېږي او بیا دغه لمونځ کوونکی پر مخ په وبشتل سي. او په بل حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه چې تر ټولو زیاته لوغلا کوم غلا ده. صحابه کرام وویل الله او رسول الله شپه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه چې د لمانځه په دننه کې غلا کوي. صحابه کرام وویل څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا قراءة فيها يعني چې په لمانځه کې نه د هغه رکوع پوره کوي نه سجده نه خشوع او نه قراءت پوره کوي. نورونو پر ټول مسلمانانو دا لازمه ده چې خپل منځونه هیڅ کله قضا نکي اول د شاو او دسته زکوي په فقهي او ظاهري مسائل سره باید د لمانځه حفاظت وسی او بیا دې په دغه ذکر سمو خیالاتو او تصوراتو د لمانځه باطن صحیح کړه سي چې د رب جل جلاله د د څخه راضي سي او د لمونځ د مغفرت او نجات او درجو د لوړوالي سبب وګرځي. دا خو د عام خلقو لمونځ مګر هغه کسان چې د خواصو په درجه کې داخل دي او بیا اخص الخواص دي او بیا د مقربینو درجه ده پل مانځي کې د هغو خیالات او تصورات نور دي خو د بحث د اوجدوالي په خاطر تر هغو تیرېږه. محترم ورونو څنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاتې دي نو نه غواړم چې په دې پته کې د لمانځه فقهي مسائل درته شروع کړم. ان شاء الله تعالی په راتلونکو درېمه پته کې به د لمانځه فقهي مسائل په پورا توضیح او تفصیل سره درته بیان سی. و ما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين. ورونو د دعا په امید. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم إن الشيطان عدو يرانا ولا نراه وهو يتربص بنا اللهم اكفنا شره وشر أعوانه من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما. وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا